Merhaba, bugün Güney Amerika'daki Ekvator ülkesinden haberlerimize başlayalım. Petrol şirketleri yağmur ormanlarını tehdit ederken yaratıcı bir programla şirketler yağmur ormanlarından petrol çıkarmasın diye Ekvator'a finansal destek sağlanıyor. Yasuni Hareketi adında oluşturulan fona Avrupa'dan yerel yönetimler ve hükümetlerin yanı sıra Amerikalı film yıldızları, bazı Japon firmaları ve Rusya'dan bazı vakıflar da katkıda bulunuyor. Bölgede çıkarılabilecek 900 milyon varil ham petrol var. Birleşmiş Milletler'e göre ise Amazon yağmur ormanlarının kalbi olarak bilinen Ekvador'daki Yasuni Milli Parkı'nı korumak için 116 milyon dolar yeterli olacak. Planlandığı gibi petrol üretim alanı genişletilseydi ekolojik yıkım kaçınılmaz olacak ve 400 milyon ton karbondioksit havaya salınacaktı. Ekvator ise ülkesi için %50 gelir kaybına neden olacak bu planı kabul etti. Darısı diğer bütün petrol üreten ülkelerin başına diyelim. Ancak otomobiller için petrol talebi oldukça Ekvador'da olmasa bile başka yerlerde doğa petrol şirketleri tarafından tehlikeye atılacak gibi. Avrupa Çevre Ajansı tarafından açıklanan verilere göre Avrupa genelinde 100 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirilen en büyük 21 otomobil üreticisinin sadece 15'i Brüksel tarafından belirlenen 2012 karbondioksit emisyonu hedeflerine ulaştı. Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasında en önemli etkenlerden birisi otomobillerin hafifliği. Bu durum büyük silindirli, gereksiz ve ters prestij otomobillerinin fazla emisyon yapmasına neden oluyor. Yani artık şu jipleri veya dört çekerleri almamak gerekiyor. En iyi üretici bile kilometre başına 2010'da ortalama karbondioksit emisyonlarında 125 ppm salıyor. Avrupa Birliği'nde bu yıl yavaş yavaş yürürlüğe giren yaptırımların tamamı 2015'te uygulanmaya başlanacak. Bu tarihe kadar elektrikli veya biyoetanol kullanan araçlara büyük teşvikler verilecek. Tabii ki biyoetanol üretimi ise gıda güvenliğini tehlikeye atabilir. Aynı zamanda unutmayalım, dünyada bilinen petrol rezervlerini yakmaya kalkarsak gezegenin ateşi ortalama 6 santigrat derece artacak. Bu da gezegenin cehenneme dönüşmesi demek. Norveç'in kuzey kıyı diyarında 20 ton ölü ringa balığı vurdu. Trondheim Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden biyolog Ole Christian Berg, daha önce de ringa balıklarının karaya vurduğunu ancak ilk kez bu kadar fazla balığın telef olduğunun görüldüğünü söyledi. Berg, ringaların başka balıklar tarafından kovalanmış, gelgit ya da tatlı su seviyesinin yükselmesinin de kurbanı olmuş olabileceklerini söyledi. Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisi Danimarkalı bir firma, aralarında İsveç, Fransa, İtalya, Almanya'nın da bulunduğu rüzgar projelerine toplam 259 megawattlık türbin sağlayacak. Siparişler arasında Pakistan'da rüzgar santrali kuracak olan Zorlu Holding'in 50 megawattlık rüzgar türbini talebi de bulunuyor. Pakistan'daki rüzgar santrali için Danimarkalı rüzgar türbini üreticisinden alınan 28 adet türbin bu yılın ilk yarısında teslim edilmeye başlanacak. Gönül isterdi ki bu türbinler de Türkiye'de üretilsin. Türkiye'de Geydoğlu hayvan yemleri ya da Geydoğlu yemlerle beslenmiş hayvan ürünleri için etiketleme zorunluluğu bulunmuyor. Dünyada birçok ülke Geydoğlu ürünlerle ilgili olarak yasal düzenlemeye sahip. Avrupa Birliği'nde uygulamalar 2003'te yürürlüğe giren yasaya göre yürütülüyor. İthaline izin verilen ürünlerde %0,9 oranının üzerinde Geydoğu içeren paketlerde görünür şekilde Geydoğu içerdiği yazılmak zorunda. Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Lüksemburg ve Yunanistan'da Geydoğusuz ürünler de Geydoğu içermemektedir şeklinde etiketlenebiliyor. Geydoğlu ürünlerin istilasına uğramış olan ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Arjantin'de etiketleme tamamen isteğe bağlı. Üretici kendi isteğine göre Geydoğu kullandığını belirtebiliyor ya da belirtmeyebiliyor. Bir başka Geydoğu istilasına uğramış ülke olan Brezilya ise Avrupa ile benzer biçimde GDO içeren ürünlerinde GDO oranı %1'in üzerinde ise etiketlemek zorunda. GDO'lu ürünlerde etiket koşulu ile izin vermek, halkı bir defa daha ikilemde bırakmak ve her konuda dikkatli olmaya zorlamak anlamına giriyor. Halkı böyle sürekli ikilemde bırakmak yerine deney aşamasındaki bu GDO'lu ürünlere ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde izin vermemek ve ülkemizde ekolojik tarım ve hayvancılığı teşvik etmek en doğru karar. Umuyoruz önümüzdeki dönemde Biyogüvenlik Kurulu bu çerçevede artık hiçbir GDO'lu ürünü ithal etmeyi kabul etmez. Ekolojik temalı belgeseller sinemada gün geçtikçe popülerliğini arttırıyor. Daha önceki senelerde Oscar ödülü alan filmler arasında The Call yani Koy ve An Inconvenient Truth yani Uygunsuz Gerçek belgeselleri de vardı. Bu yıl en iyi belgesel Oscar'ı 26 Şubat'ta sahibini bulacak. Oscar'a aday olan 15 belgesel arasında 5 tanesi de çevre ve hayvan konularını işliyor. Bu filmlerin konusu kentsel planlama ve çevre adaleti, endüstriyel toksik maddelerin yani kimyasal adların ardına gizlenen zehirlerin insan ve doğa üstündeki etkisi, çevre ve doğa için aktivizm, hayvan hakları ve hayvan üstüne yapılan deneyler. Bir tanesi ise primatolog Jane Goodall'ın hayatı ve çalışmalarına dair bir belgesel. Jane Goodall'ın sorusu ile bugünkü programımızı bitirelim. Eğer bu dünyaya ayak basmış en akıllı yaratıklar insansa, nasıl oluyor da aynı insanlar bu dünyayı yok ediyor? Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.